بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ ہلاکت و تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ زن اور عیب نکالنے والے. الذی جمع مالا وعددہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. يحسب أن ماله أخلده وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. كلا لينبذن في الحطمة ہرگز نہیں وہ یقیناً چکنا چور کرنے والی میں پھینکا جائے گا. وما أدراك ما الحطمة اور میرے حبیب آپ کیا جانے کی چکنا چور کرنے والی کیا ہے. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ چکنا چور کرنے والی اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی جبکہ وہ اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے.